En nou, de man left, de laatste, altijd een van de beste. Geef hem een groot applaus voor Brooklyn, New York. Your party to your right to fight. Awakenings Dylan Drazen. Zero. let me set you free. Set you free. And I got a story that I want to share with you this evening. Is it okay? Now, I recently had an incident. This motherfucker. Next hit is Dylan Drayton! Dylan Drayson. Come on, y'all. Just give it up for the Brooklyn, New Yorkies. Blow, blow, blow, blow your mind. Come on, y'all, awakenings for the Dylan Drayson.

Doei. Kom op Awakenings aan het einde. Laten we elkaar allemaal nog even zien. Put your hands up in here voor Dylan Drazen. Oké, Awakenings. Dat was hem dan. Dylan Drazen. Of willen wij er nog eentje horen? Maar dan moeten we jullie wel allemaal horen. Kom op. Allemaal. Dylan, Last One Record, Drazen. Ja, ja, Awakenings. Dat was hem dan echt. Geef hem nog één keer een super applaus. New York, Dylan Drayson.